ต่อจากนี้ไปเป็นการแสดงธรรมก่อนฉันเรื่องยุทธศาสตร์พิชิตกาลเวลาโดยสำนักเพาะพุทธจันทเศรษฐโฐเมื่อวันที่14ธันวาคม2546ที่พุทธสถานสันติอโศกขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้ ขอนอบน้อมบูชาพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองขอคารวะแด่พระธรรมซึ่งเป็นคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าที่นำพาประชาสัตว์ผู้ปฏิบัติตามไปสู่ความหลุดพ้นจากเพลิงทุกข์โดยแท้ขอนมัสการแด่พระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีแล้วรวมทั้งผู้ปฏิบัติแล้วปฏิบัติอีกจนกว่าจะดีขอความสุขสวัสดีจงมาเกิดมีแก่ญาติในทางจิตมิตรในทางธรรมทุกชีวิตวันนี้จะขอเริ่มต้นด้วยบทกวีที่เกี่ยวเนื่องกับกาลเวลาเราเคยได้ยินการกล่าวถึงเรื่องการเวลาไหลไปไม่ไหลกลับหรือวันคืนที่ผ่านไปแล้วล่วงเลยก็เป็นบทกวีในรูปแบบต่างๆถ้อยคำที่กล่าวไว้ในรูปแบบต่างๆอาตมามีนักกวีศิไรท่านหนึ่งเขียนไว้เกี่ยวกับเรื่องเวลาซึ่งน่าฟังมากดังนี้เขาว่าการนมิโกงฉะนั้นก็มิขนึงอินพรหมยมพึงผวาเขาว่าการนประหารนสัพพชีวมาไรเล่เพราะเวลาก็รับเขาว่าการน่าจะหวานและหวานมธุรกับผู้สู่และผู้ซับผสมเขาว่าการน่าจะผ่านจะดานคติอุดมแด่ใจไม่ไหวจมเพราะจำใครจะว่าข้าจะเถียงใครว่าข้าจะเถียงจะเลี่ยงและก็จะงำบางคืนก็คืนขำระคนการเวลาน่ะตลกตลอดพระสัปปดลบางช่วงก็ล่วงฉนและเฉยหยุดเถิดการจะสนุกสนานตะกระมิเงยหยุดเถิดการจะสนุกสนานตะกระมิเงยรื่นไหลฉะไหนเลยนะเออเจ้าขู่ได้เฉพาะคนวิกลจิตละเมอคนคลาดและพลาดเผลอพิเรนก่อเช้าเข้าสายกลายเพนเที่ยงบ่ายบ่ายเบนเย็นค่ำคืนมุ่งรุ่งเช้าเหมือนกรงลงครอบรอบเราพุธครุศุกร์เสาร์อาทิตย์จิตวันจันทร์ภูมิเหนือกรงลงรอบครอบคลุมหนักแสนแน่นสมเลื่อนไหลใต้เดือนเคลื่อนมามังกรจรคุมกุมภามีนเหเมษาพฤษภจบเล่เมถุนกรกฎสิงกันพลันตุลพฤศจิกขยิกรุนธันวามายังมังกรหนูบัวเสือกระต่ายงูงอนงูเล็กอัสดรแพะลิงไก่ระกาหมาหมูใครหนอก่อเกิดเชิดชูหรือใครไม่รู้เงื่อนไขในการผลาญมนุษย์ผลาญเล่นเป็นฉากเป็นชุดผลาญไปไม่หยุดหยุดหรือคือแพ้แก่มันมันแท้แน่เทียวเคี้ยวฟันหฤโหดหฤหันฆ่าคนจนมุมทั้งมวลเป็นบทกวีของคมทวนคันธนูในหนังสือจตุรงคมาลาบทกวีที่นำเสนอไปนี้ฟังยากถ้าฟังเฉยๆเนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยเข้าใจเต็มที่เท่าไหร่นักแต่ถ้าได้อ่านและได้ดูคำเขียนด้วยเนี่ยก็เข้าใจชัดเจนขึ้นเขากล่าวเกี่ยวกับเรื่องเวลาฆ่าคนเวลาฆ่าชีวิตวันเวลาที่ผ่านไปนั้นนำพาชีวิตของเราไปด้วยแล้วเขาบอกถึงวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์เดือน1ถึงเดือน12ตลอดจนกระทั่งการหมุนเวียนต่างๆนานาเนี่ยที่ทำให้ชีวิตของเราเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปในรูปแบบต่างๆซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราจะเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขสัจจะข้อนี้ไม่ได้แต่เราสามารถที่จะเป็นไปตามเงื่อนไขสัจจะดังกล่าวนี้โดยได้รับประโยชน์จากเงื่อนไขของความเปลี่ยนแปลงทางกาลเวลาได้ผ พูดก็พูดเถอะในพระไตรปิฎกกล่าวถึงเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นสัจจะของชีวิตเป็นไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตานั้นไม่ได้มีความหมายแต่เพียงแค่ว่าการยอมรับกฎแห่งการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปหรือความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความไม่ใช่ตัวตนแล้วทำใจไม่รู้สึกรู้สากับอนิจจังทุกขังอนัตตาหรือทำใจให้คล้อยไปตามกฎอนิจจังทุกขังอนัตตาเพียงเท่านั้นจริงๆเนี่ยมนุษย์เราเนี่ยสามารถกำหนดอนิจจังทุกขังอนัตตาได้ในส่วนที่ตนเองสามารถกำหนดได้และมนุษย์เราก็ไม่สามารถกำหนดอนิจจังทุกขังอนัตตาได้ในส่วนที่ตนเองกำหนดไม่ได้แรกทีเดียวเมื่อไม่ได้เรียนธรรมะจากครูบาอาจารย์เราเข้าใจแต่เพียงแค่ว่าอนิจจังทุกขังอนัตตามีไว้เพื่อพิจารณาให้วางใจต่อสิ่งต่างๆที่เกิดมาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอุบัติวิวัติพินาศหรือเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยอย่างที่เราเคยได้ยินนะเตาะแตะเต่งตึงตองเต่งต้องตายเนี่ยตอนเช้าเจ้าสีขาคานไปมาร้องไห้แงเที่ยงวันกับผันแปรเป็นสองขาหน้าแปลกใจสายยันตะวันเย็นกับกลายเป็นสามขาได้สิ่งนี้คืออะไรใครรู้ได้ช่วยบอกทีเป็นไงโยมอนิจจังทุกขังอนัตตาไหมมันเป็นทำนองนั้นอะไรเอ่ยที่เคยดำก็กลับขาวที่เคยยาวก็กลับสั้นที่เคยมั่นก็กลับคอนนะที่เคยหย่อนก็กลับตึงนะเนี่ยฟังดูก็เป็นความเข้าใจในเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความไม่มีตัวตนแต่พอมาฟังคำสอนของครูบาอาจารย์ท่านสอนอนิจจังทุกขังอนัตตาอีกมิติหนึ่งซึ่งอาตมารู้สึกเป็นบุญที่ได้ฟังคืออย่างนี้ถ้าเราจะปล่อยให้อนิจจังทุกขังอนัตตาความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความไม่มีตัวตนเนี่ยเป็นไปตามเงื่อนไขของสัจจะเท่าที่เป็นอยู่ตามสภาพซึ่งเราไปแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วนะมันก็จะเป็นการยอมจำนนต่อหลักอนิจจังทุกขังอนัตตาไปแต่เราสามารถที่จะเข้าไปจัดการกับชีวิตเราเนี่ยให้ได้ประโยชน์จากอนิจจังทุกขังอนัตตาได้ด้วยแน่นอนกรอบแรกที่ได้กล่าวไว้เมื่อสักครู่นี้ก็คือการวางใจในปรากฏการณ์ต่างๆนานาที่ผ่านมาผ่านไปในชีวิตโดยใช้หลักพิจารณาไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาทำไปเถอะคำสอนเดิมๆไม่เสียหายแต่ประการใดเพียงแต่ว่ายังไม่พอเพราะถ้าเราไปยอมจำนนให้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามกฎแห่งไตรลักษณ์แล้วก็ทำใจยอมรับความจริงเท่านั้นเนี่ยมันไม่มีการพัฒนาแต่นี้การพัฒนาในกฎของไตรลักษณ์ที่มากไปกว่านั้นคืออะไรเราจะต้องพยายามกำหนดชีวิตของเราเนี่ยให้เห็นถึงอนิจจังทุกขังอนัตตาด้วยความภาคเพียรพยายามของเราอย่างแท้จริงอย่างเช่นเวลาจะล่วงเลยไปส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่หรือจะเป็นช่วงเวลาใดๆก็แล้วแต่หากเรายอมรับว่าการเวลาหมุนเวียนเปลี่ยนไปมันเป็นไปตามกฎธรรมชาติไม่ต้องไปจัดสรรไม่ต้องไปจัดการอะไรกับมันเนี่ยนั่นไม่ใช่พุทธศาสนาพุทธศาสนามีวิธีของสัจจะอยู่ตรงที่ว่า 1. ทำใจให้ยอมรับความจริงตามความเป็นจริง 2. ไม่ยอมจำนนต่อความเป็นจริงที่เกิดขึ้นจะต้องพยายามทำความเป็นจริงให้จริงยิ่งจริงนะดียิ่งขึ้นยิ่งขึ้นนี่คือจุดเด่นของพุทธศาสนาพุทธศาสนาไม่ใช่ศาสนาคนยอมจำนนคนที่เป็นชาวพุทธแท้เนี่ยจะเป็นคนที่ไม่เฉยไม่เป็นคนที่เบื่อใบ้ไร้ความรู้สึกไม่เป็นคนที่ปล่อยให้สิ่งต่างๆนานาเป็นไปตามยถากรรมเพราะฉะนั้นกฎอนิจจังทุกขังอนัตตาจะมารับใช้เราดังต่อไปนี้คือเราจะพยายามทำความดีของเราเนี่ยให้เป็นอนิจจังแล้วก็จะทำความชั่วของเราเนี่ยให้เป็นอนิจจังทำบุญให้เป็นอนิจจังทำบาปให้เป็นอนิจจังทำได้อย่างไรคืออย่างนี้บุญเนี่ยแต่เดิมมันมีอยู่10เราจะทำให้เป็นอนิจจังคือจะทำเป็น20อ่ะต้องไม่เที่ยงถ้าเที่ยงมันไม่ใช่อ่ะมันต้องไม่เที่ยงอ่ะจากบุญเป็น10ต้องทำเป็นบุญ20อ่ะจากบุญ20ต้องทำเป็น30 40 50 60 70 80 90 100แล้วก็ทำให้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นกระหายบุญหิวบุญพระพุทธเจ้ายังตรัสไว้ตอนก่อนการตรัสรู้พระพุทธองค์มีมโนปณิธานอยู่2ข้อ1เราจะเป็นผู้ไม่รู้จักพอในกุศลธรรม2เราจะเป็นผู้ไม่ถอยหลังในการตั้งความเพียรถ้าพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ยอมรับความนิจจังความเที่ยงนะเราก็ดีขนาดนี้แล้วสั่งสมบุญมาจนกระทั่งว่ามั่งมีสีสุขมีประสาท3ฤดูมีชีวิตอยู่อย่างชนิดว่าสะดวกสบายทุกอย่างจะต้องไปอยากได้ใครดีอะไรมากมายนักมักน้อยสันโดษพูดแบบนี้ก็ถูกแต่ผิดเข้าใจมั้ยพระพุทธศาสนาไม่ได้สอนให้สันโดษในความดีพุทธศาสนาไม่ได้สอนให้หยุดในความดีต้องทำความดีให้เป็นอนิจจังคือทำไม่ให้มันเที่ยง ทำให้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นอยู่เสมอจึงมีคำรับรองในพระไตรปิฎกว่าต้องมีสมจริยาแปลว่ามีความประพฤติสม่ำเสมอมีความเพียรสม่ำเสมอมีความต่อเนื่องจดจ่อต่อเนื่องอยู่กับคุณงามความดีของเรานี่แหละเราจะทำให้ความดีและบุญกุศลของเราไม่เที่ยงซึ่งความไม่เที่ยงมันมีอยู่สองแบบความไม่เที่ยงในเชิงบวกคือทำให้ดีขึ้นความไม่เที่ยงในเชิงลบก็คือปล่อยให้มันเลวลงซึ่งมันก็สามารถเป็นไปได้เสมอๆอาตมาเคยบอกกับโยมเป็นความหมายเปรียบเทียบดังนี้โยมทำไมการปฏิบัติธรรมเนี่ยจึงหยุดไม่ได้เลยถ้าหยุดแสดงว่าเสื่อมพอจะตอบได้ไหมมีคำเปรียบเทียบดังนี้โยมกำลังว่ายน้ำอยู่ท่ามกลางกระแสน้ำที่เชี่ยวกรากถ้าโยมอยู่กลางกระแสน้ำดังกล่าวแล้วอะโยมหยุดว่ายนั่นแปลว่าอะไรแปลว่าอะไรโยมบอกจมน้ำถ้าโยมหยุดว่ายเนี่ยจมน้ำถ้าไม่จมน้ำอะประคองตัวอยู่ได้เนี่ยก็เพียงแค่ประคองตัวนะอะไรจะเกิดขึ้นโยมก็จะต้องไหลไปตามกระแสน้ำเพราะน้ำนั้นเชี่ยวกรากหยุดเมื่อไรเนี่ยแม้เพียงแค่ประคองตัวให้อยู่ได้ไม่จมน้ำมันก็ยังไหลไปตามกระแสน้ำกระแสกิเลสกระแสสังคมในโลกนี้ก็เช่นเดียวกันถ้าเราไม่ว่ายทวนกระแสก็คือเรากำลังตามกระแสชนิดอยู่เฉยๆเนี่ยแล้วรักษาตัวให้อยู่รอดเนี่ยไม่มีบุชยังบอกเลยทีเดียวทั้งที่เขากิเลสหนาตัณหาหยาบอ่ะบอกว่าถ้าคุณไม่อยู่ข้างเราคุณก็เป็นพวกเดียวกับผู้ก่อการร้ายนั่นบุชซึ่งจริงๆเราก็ไม่นิยมเขาอะนะเพียงแต่ว่าถ้าเราไม่ทวนกระแสก็แสดงว่าเรากำลังตามกระแสไอ้ทรงตัวอยู่ในกระแสเนี่ยยากต้องเลือกข้างอย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นนักปฏิบัติธรรมจะต้องทวนกระแสเพียงอย่างเดียวอะไม่เช่นนั้นก็คือต้องเลือกตามกระแสจึงอยากจะฝากบอกกับพี่น้องนะว่าเมื่อเราเข้าสู่แวดวงของการปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยมันจะต้องมีแง่มุมของชีวิตที่จะทำให้เรามีการทวนกระแสอยู่เสมอมีความตื่นตัวอยู่เสมอถ้าหยุดเฉยแช่นิ่งมันจะมีความรู้สึกเฉยและไร้ชีวิตชีวาในการปฏิบัติธรรมครูบาอาจารย์จึงสอนลูกศิษย์ลูกหาว่าเมื่อมีความเบื่อหน่ายหดหู่ท้อแท้จงปฏิบัติดังต่อไปนี้ 1. จงนึกถึงความดีที่เราเคยทำได้แล้วนึกถึงศีลที่เราเคยทำได้แล้ว 2. จงเพิ่มอธิศีลให้กับตนเองยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นคือหมายความว่ามีแง่มุมการปฏิบัติใหม่ๆให้กับชีวิตของเรามากขึ้นแล้วความเบื่อหน่ายจะหายไปสอดคล้องกับหลักจิตวิทยาเชิงตะวันตกที่สอนว่าเราเบื่อหน่ายในสิ่งใดจงทำสิ่งนั้นให้มากขึ้นกว่าเดิมเป็น2เท่าแล้วความเบื่อหน่ายจะหายไปอาตมาใช้วิธีการนี้เลยโยมจัดการกับความเบื่อหน่ายที่มันเข้ามาในชีวิตบางทีบางครั้งเราทำอะไรมากๆทำงานรูทีนซ้ำซากจำเจหรืออยู่ในเงื่อนไขที่มันไม่มีอะไรใหม่ๆเนี่ยมันก็เหมือนน้ำนิ่งมันก็จะกลายเป็นน้ำเน่าเราก็พยายามที่จะเปลี่ยนสภาพจากน้ำนิ่งไม่ให้เป็นน้ำเน่าด้วยกันพยายามทำให้มันเกิดการเคลื่อนไหวออกซิเจนเข้าไปผสมกับน้ำก็จะทำให้น้ำไม่เน่าทำนองนี้เป็นต้นน้ำนิ่งจะกลายเป็นน้ำเน่าน้ำเน่าที่ไหลดีกว่าน้ำใสที่นิ่งเพราะถ้าน้ำใสที่นิ่งเนี่ยมันก็จะกลายเป็นน้ำเน่าหรือน้ำเสียในที่สุดนักปฏิบัติธรรมที่ไม่ยอมทำตนให้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาในเชิงบวกก็จะเป็นคนที่เฉื่อยเหนื่อยและในที่สุดตนเองก็จะไปสู่กระแสโลกเพราะตนเองไม่เลือกกระแสธรรมอนิจจังได้กล่าวไปแล้วทุกขังเนี่ยจริงๆเราสามารถกำหนดรู้ทุกข์ในแง่บวกได้คือจริงๆถึงยังไงเราก็ต้องทุกข์อยู่แล้วลมหายใจเข้าออกบอกแต่ทุกข์ปฏิเสธความจริงในข้อนี้ไม่ได้แต่ทุกข์อย่างไรให้เป็นประโยชน์ทุกข์ให้เป็นทุกข์ให้เห็นความก้าวหน้าเอาทุกข์มาฝึกฝนจนจิตรู้เห็นบารมีจะเพิ่มพูนพ้นลำเค็ญทุกข์ให้เป็นไม่จำเป็นต้องทุกข์เลยคือจงเห็นทุกข์แต่อย่าเป็นทุกข์เพราะทุกข์มีไว้ให้เห็นทุกข์ไม่ได้มีไว้ให้เป็นเข้าใจไหมพี่น้องทั้งหลายทุกข์มีไว้ให้เห็นทุกข์ไม่ได้มีไว้ให้เป็นจงกำหนดรู้ทุกข์และพยายามที่จะทำใจให้ยอมรับความจริงตามความเป็นจริงในทุกข์นั้นทุกข์มีสองแบบหนึ่งทุกข์ที่แก้ได้สองทุกข์ที่แก้ไม่ได้เข้าใจไหมพี่น้องทั้งหลาย ทุกที่แก้ได้ก็แก้ไปทุกที่แก้ไม่ได้ก็ทนไปเป็นอะไรไปล่ะหรือถ้าไม่ทนวิธีการปฏิบัติธรรมที่เยี่ยมยอดที่สุดคือปฏิบัติธรรมชนิดที่ไม่ต้องใช้ความอดทนโยมชอบวิธีการปฏิบัติธรรมแบบนี้ไหมชอบเนาะปฏิบัติธรรมชนิดที่ไม่ต้องใช้ความอดทนทำไมจึงต้องไม่อดทนโยมบอกปกติจริงๆก็ไม่ปกติหรอกมันก็ยังลำบากอยู่อ่ะมันยังตั้งตนอยู่บนความลำบากอยู่แต่ทำไมจึงไม่ต้องใช้ความอดทนคำตอบยังทำไม่ได้อ่ะต้องอดทนต่อไปอ่ะแต่จริงๆยังทำไม่ได้แหละแต่ก็ไม่ต้องอดทนงงไหมโยมท้าทายนะโยมนะท้าทายอ่ะเราจริงๆอดทนมันอดทนแต่เป็นความอดทนทางกายแต่ถ้าว่าไม่ต้องอดทนทางใจมากมายนักเนื่องจากว่าเราใช้ปัญญายอมรับความจริงตามความเป็นจริงว่ามันเป็นธรรมดามันเป็นธรรมชาติที่มันจะต้องลำบากอย่างอากาศหนาวเนี่ยเราต้องทนต่ออากาศหนาวถูกต้องแต่จริงๆเราก็ไม่ต้องทนต่ออากาศหนาวถ้าเราเข้าใจความจริงว่าอากาศมันหนาวเป็นเรื่องของอากาศถ้าเราสามารถที่จะอยู่กับอากาศหนาวได้ด้วยเงื่อนไขของการใช้ผ้าห่มก็ตามผิงไฟก็ตามหรือทำอะไรอะไรก็ตามแต่มีเกร็ดย่อยนิดนึงอยากจะเล่าให้ฟังพระมีวินัยข้อหนึ่งนะภิกษุจุดไฟเพื่อจะผิงเป็นอาบัติจุดเพื่อเหตุอื่นไม่เป็นอาบัติตอนแรกงงว่าทำไมพุทธเจ้าเนี่ยกำหนดไม่ให้พระจุดไฟผิงอาตมาไปเดินบิณฑบาตอยู่บริเวณหมู่บ้านชนบทเห็นคนนั่งผิงไฟแล้วรู้สึกเลยทีเดียวว่าถ้าพระต้องอยู่ในสภาพนี้นะน่าสงสารน่าเห็นใจเป็นอย่างมากเพราะอะไรเวลาคุณนั่งผิงไฟเนี่ยมันจะทำให้คุณรู้สึกหนาวอยู่เสมอถ้าคุณออกจากไฟจริงไหมมันจะทำให้คุณรู้สึกหนาวแล้วมันจะทำให้คุณจับเจ่าโยมจำภาพได้ไหมชาวบ้านเอาผ้าห่มคลุมตัวจนท่วมเลยทีเดียวอะแล้วก็นั่งเอามืออังไฟก็นั่งอยู่นั่นแหละบางคนก็สูบยาบุ๋ยบุ๋ยบุ๋ยบุ๋ยแล้วไม่ต้องทำอะไรนะนั่งเฝ้ากองไฟสารวนอยู่กับกองไฟขี้เกียจขี้คร้านถ้าพระต้องไปทำแบบนั้นนะพระก็กลายเป็นพระขี้เกียจไปด้วยแล้วมันยิ่งหนาวยิ่งเมื่อตัวเองยิ่งนั่งเฝ้ากองไฟถ้าตัวเองออกจากกองไฟก็จะมีความรู้สึกหนาวมากกว่าปกติเพราะตนเองมีความรู้สึกอบอุ่นสบายกับกองไฟที่ตนเองผิงอยู่จริงไหมเพราะฉะนั้นพระจึงจุดไฟเพื่อจะผิงไม่ได้เป็นอาบัติอาตมาถึงได้รู้ว่าอ๋อพระพุทธเจ้าสอนให้พระเนี่ยหาความอบอุ่นโดยวิธีการอื่นทำงานเคลื่อนไหวทำโน่นทำนี่อะไรต่ออะไรให้ร่างกายมีความตื่นตัววิธีการที่จะทำให้ร่างกายอบอุ่น มีมากกว่าการผิงไฟตั้งเยอะแยะไปแล้วเคล็ดอยู่ประการหนึ่งนะโยมนะเวลาหนาวเนี่ยให้อาบน้ำโยมเอ้ยอากาศหนาวเนี่ยให้อาบน้ำโยมจะลดความหนาวลงไปได้เยอะเลยทีเดียวอะโยมเคยได้ยินแบบนี้ไหมอาตมาไม่แค่ได้ยินหรอกเมื่อเช้าทำมาเรียบร้อยแล้วหนาวสะบัดเลยทีเดียวนะอาตมาไปเทศที่โรงเรียนผู้นำจังหวัดกาญจนบุรีแล้วห้ามบอกใครนะห้ามเอ็ดไปนะเมื่อวานนี้อาตมาเดินตั้งแต่ปากทางไปจนถึงโรงเรียนประมาณ4กิโลเมตรแล้วก็เดินเนี่ยเดินเท้าเปล่าไปประมาณ4กิโลเมตรแล้วก็ไปเดินกลับไปกลับมาในความมืดอีกรวมแล้วประมาณอีกสัก2กิโลเมตรยังมันยังไม่ถึง9กิโลเมตรเพราะวันหนึ่งจะต้องเดินวันหนึ่งประมาณ9กิโลเมตรก็ยังรู้สึกเลยทีว่าวันนี้ยังทำแต้มไม่ถึง9กิโลเมตรได้แค่6กิโลเมตรยังไม่ดีแต่ก็รู้สึกว่าเออมันก็เหงื่อชุ่มอยู่พอสมควรเหมือนกันนะพอเหงื่อชุ่มอยู่พอสมควรก็เอาเถอะเทศจบเมื่อคืนนี้เวลาประมาณจริงๆต้องมาเทศที่นี่ไงก็เลยบริหารจัดการเปลี่ยนเวลากับพลตรีจำลองท่านต้องพูดในช่วงค่ำอาตมาต้องไปพูดในช่วงเช้าก็ให้ท่านไปอยู่ในช่วงเช้าอาตมาขอในช่วงค่ำเทศเสร็จประมาณสักสามทุ่มกึ่งเห็นจะได้อากาศมันหนาวจริงๆอยู่ริมเขาที่เมืองการมันหนาวมากแล้วที่บอกว่าอย่าเอ็ดไปอย่าบอกใครไปก็คือเมื่อคืนนี้นอนอยู่กับเหงื่อนะไม่ได้อาบน้ำโยมไม่ได้อาบน้ำและโยมห้ามบอกใครนะตื่นมาตอนเช้ามีความรู้สึกเลยทีเดียวว่าไอ้ตัวเรานี่เหม็นเหลือเกินนะปกติมันก็เหม็นอยู่แล้วอะนั่งมาในรถเดินทางมาที่สุพรรณบุรีเพื่อมารับสหายแห่งธรรมท่านหนึ่งอาจารย์ศิวการปฐมสูตรนักเขียนกวีที่จะต้องมาร่วมงานกันปรากฏว่ามีความรู้สึกอยู่ในใจว่าเอ๊ะถ้าเรายังอยู่ในสภาพนี้ไม่อาบน้ำอาบท่าเนี่ยอาจารย์ศิวการแกจะเป็นลมแน่เลยทีเดียวอะคงจะไม่ผาสุกตัดสินใจไอ้หนาวก็หนาวนะถามจริงๆแล้วอยากจะอาบไหม เราให้อากาศอุ่นๆกว่านี้หน่อยเถอะนะฉันจะอาบน้ำแต่ในใจก็คิดถึงเขามากกว่าคิดถึงเราอะถ้าอาจารย์ไม่ขึ้นรถด้วยเนี่ยก็จะไม่อาบเราบอกตรงๆนะตอนนี้อาจารย์ขึ้นรถด้วยนะก็เลยตัดสินใจขอเข้าห้องน้ำที่บ้านอาจารย์แล้วก็อาบน้ำทันใดนั้นเองนั่นอย่างกับนิทานสยองขวัญนั่นทันใดนั้นเองเมื่อได้อาบน้ำเสร็จสับเรียบร้อยแล้วเนี่ยความเหน็บหนาวเนี่ยเกือบจะหายเป็นปลิดทิ้งเลยทีเดียวโยมเอ้ยอันนี้ค้นพบความจริงนะจากการปฏิบัติจริงแล้วก็ไม่รู้สึกหนาวไม่รู้สึกต้องทนกับความหนาวมากมายนักอ๋อฉันรู้ความจริงของฉันแล้วอะฉันหนาวเพราะฉันกลัวหนาวอะถ้าฉันไม่กลัวหนาวฉันก็ไม่รู้สึกว่าตัวเองหนาวอะทุกข์ก็เหมือนหนาวโดยทั่วไปนี่แหละโยมฉันทุกข์เพราะฉันกลัวทุกข์ถ้าฉันไม่กลัวทุกข์อะนะหันหน้าไปเผชิญกับความทุกข์อย่างถึงพลิกถึงขิงตาต่อตาฟันต่อฟันเนี่ยไม่รู้สึกว่าเป็นทุกข์กับทุกข์เข้าใจไหมสาตริยังโยมลองดูสิหันหน้าไปเผชิญกับมันเป็นมิตรกับมันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับมันแล้วก็ไม่รู้สึกต้องทนกับมันจำไว้ทุกครั้งที่รู้สึกหนาวให้อาบน้ำมีลูกบอกลูกมีหลานบอกหลานมีศิษย์บอกศิษย์มีใครบอกใครนะถ้ารู้สึกหนาวเมื่อไรให้อาบน้ำเมื่อนั้นแล้วความรู้สึกหนาวจะลดลงหรือหายไปในที่สุดทำนองนี้ต้องใช้วิธีการปฏิบัติธรรมแบบตาต่อตาฟันต่อฟันและจริงๆกระบวนการวางใจเนี่ยมันจะวางใจเมื่อเราเข้าใจความจริงเราอาบน้ำในขณะอากาศหนาวเนี่ยน้ำมันเย็นมากเราได้สัมผัสความเย็นที่ยิ่งกว่าความเย็นจากความหนาวเราก็ไม่รู้สึกว่าอากาศหนาวมันเป็นความทุกข์แต่ประการใดเพราะฉันสามารถสัมผัสความทุกข์ที่ยิ่งกว่าได้แล้วเมื่อกี้นี้ท่านผู้พิพากษาท่านหนึ่งมาเล่าให้เรามาฟังว่ารู้สึกหลานเนี่ยประพฤติตัวไม่ดีหนักใจกับพฤติกรรมของหลานของท่านเป็นอย่างมากแต่พอไปฟังพฤติกรรมของลูกหลานคนอื่นรู้สึกว่าหลานชายของเราดีกว่าคนอื่นเยอะเลยจริงๆท่านอาจจะใช้คำพูดผิดไปนิดนึงเลวน้อยกว่าคนอื่นเยอะเลยพอจะเข้าใจไหมพอมันมีความรู้สึกเปรียบเทียบแล้วเนี่ยมันก็จะมีความรู้สึกว่าเราเนี่ยไม่ได้หนักหนาสาการอะไรมากมายนักรายการวิทยุที่อาตมาจัดอยู่10กว่าปีเนี่ยนะจริงๆอาตมาไม่ใช่เป็นศิรานีตอบปัญหาเก่งอะไรมากมายเท่าไหร่นักหรอกโยมเอ้ยแต่คนที่เขาชอบฟังส่วนหนึ่งเขาชอบฟังเพราะอะไรมันมีปัญหาหนักๆเข้ามาพอคนเขาฟังปัญหาในกอแล้วเอามาเทียบกับเขาซึ่งก็คือในขอโถคุณฉันเองเนี่ยเมียมีชู้ฉันว่าจะเป็นจะตายแล้วเชียวคุณเองไม่ใช่แค่เมียมีชู้นะเมียยังเอาชู้มาฆ่าคุณนะคุณยังสามารถอยู่ได้อะไรทำนองนี้เป็นต้นเนี่ยแล้วมันก็ทำให้จิตใจของเราเนี่ยสามารถมีเครื่องเทียบเคียงแล้วก็มีกระบวนการปล่อยวางการรู้ทุกตนการรู้ทุกคนมันก็เราจะทำให้เราสามารถวางใจในความทุกข์ได้เป็นอย่างดีเพราะนั้นจึงกล่าวว่าปฏิบัติธรรมชนิดที่ไม่ต้องอดทนเนี่ยคือปฏิบัติธรรมโดยการใช้ปัญญาเพราะปฏิบัติธรรมโดยการใช้ปัญญาก็เข้าใจความจริงตามความเป็นจริงของชีวิตเมื่อกี้นั่งรถมากับกวีศิวการปฐมสูตรท่านเล่าบทกวีของท่านผู้หนึ่งเล่าให้เรามาฟังว่าถนนทุกสายนั่นไม่ได้จดท่านอาจารย์เลยนะก็ผิดไปอ้าวอาจารย์บอกเองสิถนนทุกสายอะไรนะอาจารย์มันคล้ายกันที่ต้องมีฝุ่นต่อไปนะอาจารย์ธรรมชาติมักอุดมความสมดุลคนยิ่งคุ้นกับมันยิ่งทันคนอีกครั้งหนึ่งนะโยมนะถนนทุกสายมันคล้ายกันที่ต้องมีฝุ่นธรรมชาติมักอุดมความสมดุลคนยิ่งคุ้นกับมันยิ่งทันคนโยมได้อะไรจากบทกวีนี้บ้างอีกครั้งหนึ่งถนนทุกสายมันคล้ายกันที่ต้องมีฝุ่นธรรมชาติมักอุดมความสมดุลคนยิ่งคุ้นกับมันยิ่งทันคนคืออย่างนี้ถนนทุกสายเนี่ยมันคล้ายกันที่ต้องมีฝุ่นหมายความว่าเส้นทางชีวิตทุกเส้นทางเนี่ยมันต้องมีอุปสรรคทั้งนั้นแหละไม่มีเส้นทางไหนไม่มีอุปสรรคไม่มีเส้นทางไหนที่ไม่มีปัญหาไม่มีเส้นทางเส้นไหนที่ไม่มีความทุกข์จึงกล่าวว่าถนนทุกสายมันคล้ายกันที่ต้องมีฝุ่นธรรมชาติมักอุดมความสมดุลคือหมายความว่าธรรมชาติในโลกนี้เนี่ยมันจะต้องมีความสมดุลระหว่างสุขทุกข์ ถนนเนี่ยมันเป็นภาพของความสุขให้ความสะดวกสบายแต่มันคล้ายกันที่ต้องมีฝุ่นคือมีความทุกข์อยู่ในนั้นน่ะอยู่ในถนนนั้นน่ะทุกสายด้วยไม่มีข้อยกเว้นน่ะจริงไหมสุขทุกข์มันจะต้องเป็นความสมดุลอยู่ในชีวิตมีสุขด้านเดียวก็ไม่สมดุลมีทุกข์อย่างเดียวก็ไม่สมดุลต้องมีทั้งสุขและทุกข์มีทั้งสุขและโศกธรรมชาติมักอุดมความสมดุลคนยิ่งคุ้นกับมันยิ่งทันคนคือทันคนหมายความว่าเข้าใจความจริงตามความเป็นจริงไงนะของทุกๆคนก็มีสภาพเหมือนกันมีความทุกข์มีความสุขสลับสับเปลี่ยนกันไปไปสอดคล้องกับพระไตรปิฎกเล่มที่20พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าสุขเกิดในลำดับแห่งทุกข์และทุกข์ก็เกิดในลำดับแห่งสุขพระพุทธเจ้าฉลาดมากเลยไหมโยมไม่ต้องตอบอะสุขเกิดในลำดับแห่งทุกข์และทุกข์ก็เกิดในลำดับแห่งสุขทำนองนี้เป็นต้นแล้วมันก็จะทำให้เราสามารถดำเนินชีวิตในรูปแบบของอนิจจังทุกขังอนัตตาด้วยจิตใจที่โยมต้องการจะสอบถามใช่ไหมเชิญผมปลอบใจตนเองนะเกิดเป็นคนต้องมีอุปสรรคและปัญหาทำกิจการค้าต้องเป็นหนี้เป็นสัจธรรมของชีวิตอ่ะเนี่ยพ่อค้าเกิดเป็นคนต้องมีอุปสรรคและปัญหาทำกิจการค้าต้องเป็นหนี้ตอบใจตนเองเดี๋ยวหวานไปแต่งต่อให้ครบบทนะอ่ะจริงๆที่โยมพูดเนี่ยถูกต้องทำกิจการค้าก็ต้องเป็นหนี้เป็นสินแต่เป็นหนี้เนี่ยมันเป็นหนี้สองแบบเป็นหนี้เพราะเงื่อนไขทางการค้าที่ทำให้ต้องเป็นหนี้หรือเป็นหนี้เพราะความมักใหญ่ไฟสูงเกินตัวเนี่ยอันนี้ก็เป็นอีกแบบหนึ่งเหมือนกันนะถ้าต้องเป็นหนี้เสร็จโดยที่ว่าเราเองเป็นคนมักใหญ่ไฟสูงอยากรวยเร็วไปกู้เงินคนอื่นเข้ามาลงทุนเพื่อหวังจะได้กำไรมากๆเป็นหนี้แบบนี้ก็ไม่ดีเหมือนกันกิจการค้าเนี่ยอาตมาก็อยากจะขอแนะนำว่าเราทำการค้าแบบชนิดที่ว่าไม่ต้องเป็นหนี้เนี่ยดีที่สุดอย่างระบบบุญนิยมเนี่ยเขาถือเลยทีเดียวว่าถ้าไปซื้ออะไรมาขายเนี่ยให้จ่ายเงินสดโยมฟังแล้วรู้สึกแปลกไหมบางคนบอกถ้ามีเครดิตมากเท่าไหร่ยิ่งดีนะแต่พ่อท่านสอนว่าจ่ายเงินสดไปเลยยิ่งดีการจ่ายเงินสดไปเนี่ยมันจะทำให้เรารู้จักประมาณกำลังตัวเองว่าเรามีขนาดไหนอย่างไรบ้างเราพอจะมีเงินจ่ายแค่ไหนก็ซื้อแค่นั้นไม่ใช่ไปเอาเงินในอนาคตมาใช้นี่ไม่รู้พูดถึงใครไปเอาเงินในอนาคตมาใช้มีเครดิตหรือเป็นหนี้เขาไว้ก่อนแล้วค่อยจ่ายทีหลังอะไรทำนองนี้เป็นต้นแล้วคนก็ชอบแบบนี้นะชอบมีเครดิตซึ่งมันไม่ใช่ระบบบุญนิยมระบบบุญนิยมก็คือถ้าซื้อมาก็จ่ายไปให้เขาไปเถอะแล้วก็ซื้อตามกำลังเท่าที่เราพอมีเงินสดซื้อแบบนี้เป็นหนี้ไหมโยมไม่เป็นหนี้พระพุทธศาสนาสอนว่าอินาทานังทุกขังโลเกการเป็นหนี้เป็นทุกข์ในโลกเพราะนั้นโยมสัจธรรมของโยมเนี่ยเอาเก็บไว้สำหรับโยมเถอะโยมแต่สัจธรรมของมนุษย์ที่ต้องการใช้ชีวิตไปสู่ระบบบุญนิยมพยายามอย่าเป็นหนี้ความสุขของมนุษย์ตามที่มีปรากฏในพระไตรปิฎกเล่มที่21นั้นมีอยู่4ข้อ1ความสุขอันเกิดจากการมีทรัพย์2ความสุขอันเกิดจากการใช้จ่ายทรัพย์บริโภค3ความสุขอันเกิดจากการไม่เป็นหนี้4ความสุขอันเกิดจากการประกอบการงานที่ปราศจากโทษ4ข้อถามว่าความสุขข้อไหนวิเศษที่สุดมีคนตอบอยู่2ข้อความสุขจากความไม่เป็นหนี้เนี่ยวิเศษที่สุดบางคนก็บอกความสุขอันเกิดจากการประกอบการงานที่ปราศจากโทษวิเศษที่สุดบางคนบอกความสุขอันเกิดจากการมีทรัพย์นะบางคนโง่นะบอกความสุขอันเกิดจากการมีทรัพย์วิเศษที่สุดคุณก็กลายเป็นปู่โสมเฝ้าทรัพย์มีทรัพย์แต่ไม่ได้ใช้ทรัพย์นะหรือบางคนบอกความสุขอันเกิดจากการใช้จ่ายทรัพย์บริโภคเป็นสุขที่สุดคำตอบก็คือความสุขอันเกิดจากการประกอบการงานที่ปราศจากโทษเป็นสุขที่สุดบางคนบอกว่าความสุขอันเกิดจากการไม่เป็นหนี้ตอนนี้ก็มีคำถามแย้งว่าคุณไม่เป็นหนี้จริงนะคุณไปขายยาบ้ามาแล้วเอาเงินมาใช้หนี้จนไม่เป็นหนี้ถามว่าจริงๆคุณเป็นสุขหรือมันก็ไม่เป็นสุขหรอกเพราะนั้นการทำกรรมทำการงานที่ไม่มีโทษมันเป็นสุขมันจะทำให้เราโปร่งใจสบายใจเงินที่ได้มาโดยที่ไม่มีวิธีทางอันเป็นบาปเนี่ยเป็นเงินที่ก่อให้เกิดความสบายใจอิ่มใจโปร่งใจใสพอไม่มีไฟฟ้าราคีในการได้มาซึ่งเงินนั้นซึ่งอยากจะฝากบอกกับพี่น้องด้วยว่า เงินที่ได้มาโดยทางสุจริตนั้นมักจะได้มาน้อยไม่มากเงินที่ได้มาโดยมากนั้นหมายก็ถ้าได้อยากจะได้เงินมามากๆนั้นต้องแลกกับทุจริตแล้วไม่มีข้อโต้แย้งหรือไม่มีข้อแยกย่อยไปกว่าคำกล่าวนี้เลยถ้าใครเถียงกรุณาบอกมาคือถ้าคุณอยากจะรวยมากๆน่ะคุณจะต้องเสี่ยงเลวอะแยกย่อยไปกว่าคำกล่าวนี้เลยถ้าใครเถียงกรุณาบอกมาคือถ้าคุณอยากจะรวยมากๆน่ะคุณจะต้องเสี่ยงเลวอะคุณเลือกเอาเลยรวยก็คือรวยมากก็คือเลวมากไอ้ชนิดที่ว่ารวยมากๆโดยไม่เลวเนี่ยยังไม่เจอหรือใครเจอบอกอาตมาด้วยมันมีมิติของความรวยอีกแบบหนึ่งเหมือนกันคือความรวยแบบโมเมนตัมรวยแบบแรงเฉยรวยเพราะบุญเก่าเพราะท่านสอนว่าคนเรารวยเพราะเหตุ2ประการคือ1รวยเพราะบุญเก่า2รวยเพราะบาปใหม่ฟังแล้วเข้าใจไหมอาตมาไม่ได้คิดเองหรอกเป็นของพ่อท่านทั้งนั้นแหละรวยเพราะบุญเก่ารวยเพราะบาปใหม่แม้ที่สุดพระเจ้าประเสริฐที่โกศลพระเจ้าพิมพิสารหรืออื่นๆใดๆก็สุดแท้แต่ที่เป็นคนรวยอะเนในรูปแบบที่พวกรวยเพราะบุญเก่าก็จะใช้เอาบุญมาต่อบุญเพราะเขาเคยชินในการทำบุญจนรวยอะเนคนที่รวยเพราะบาปใหม่มีข้อที่น่าสังเกตก็คือเขาจะใช้ความรวยไปสร้างความเลวและเอาทุนไปต่อทุนเพื่อได้มาซึ่งเงินทองมากยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นโดยไม่คำนึงถึงความถูกต้องชอบธรรมโดยไม่คำนึงถึงความเหมาะควรในทางศีลธรรมจรรยาขอให้ได้มาซึ่งความมั่งคั่งร่ำรวยเพียงอย่างเดียวกรณีเช่นนี้เป็นคนรวยเพราะบาปใหม่ดังนั้นคนที่ต้องการจะมีชีวิตอยู่อย่างเป็นสุขเนี่ยจะต้องเลือกจนฝากบอกกับพี่น้องไว้จนมากเท่าไรเนี่ยยิ่งมีความรู้สึกเป็นสุขมากเท่านั้นไม่ต้องแสวงหาเงินทองในรูปแบบที่เป็นความมั่งคั่งร่ำรวยเมื่อกี้นี้คุยกับนักกวีถ้าเล่าให้เรามาฟังว่าถ้าจะต้องลาออกเพื่อมาทำงานอย่างอื่นที่สร้างสรรค์มากกว่ารับราชการที่เป็นอยู่ในขณะนี้เนี่ยก็จะได้เงินบำนาญ น้อยกว่าเงินเดือนที่ได้รับอยู่ประมาณครึ่งหนึ่งซึ่งถ้าได้รับเงินน้อยลงเนี่ยก็ต้องเจียดมากขึ้นต้องอดออมมากขึ้นต้องประหยัดมากขึ้นซึ่งจริงๆอาตมานำคำตรัสของสมเด็จพระเทพมากล่าวให้พวกเราฟังอยู่เสมอๆสมเด็จพระเทพท่านตรัสว่าเมื่อเรามีเงินน้อยลงเราจะไปต้องใช้สติปัญญามากขึ้นอาตมาว่าคำนี้คมมากเลยทีเดียวนะเมื่อเรามีเงินน้อยลงเราจะไปต้องใช้สติปัญญามากขึ้นอีกครั้งหนึ่งเมื่อเรามีเงินน้อยลงเราจะไปต้องใช้สติปัญญามากขึ้นจากคำตรัสสมเด็จพระเทพรัตน์นี่เองบ่งบอกให้เราได้รับรู้ว่าการมีเงินกับการมีปัญญาเนี่ยมันเป็นเส้นขนานที่สวนทางกันคือมีเงินมากก็จะมีปัญญาน้อยใช้เงินมากก็จะใช้ปัญญาน้อยใช้เงินน้อยหรือมีเงินน้อยก็จะใช้ปัญญามากถ้าใครอยากมีปัญญาเนี่ยต้องเป็นคนจนอันนี้ปัญญาลึกๆจริงๆนะไม่ใช่เป็นปัญญาฉาบฉวยไม่ใช่เป็นปัญญาเฉโกนะจึงมีคำกล่าวที่ติดกันมาว่าความทุกข์สร้างคนความจนสร้างบัณฑิตความผิดสร้างปัญญาอันนี้เป็นคำปราศไม่ใช่คำขอรมาหรอกความทุกข์สร้างคนความจนสร้างบัณฑิตความผิดสร้างปัญญาเพราะนั้นถ้าหากว่าเราพยายามนำชีวิตของตนเองไปสู่ความมั่งคั่งร่ำรวยเนี่ยมันไม่ใช่เป็นแนวทางของการสร้างปัญญาแต่ถ้าจนได้เท่าไรเนี่ยโอกาสที่ตนเองจะมีปัญญาเนี่ยมากเท่านั้นโยมลองฝึกใช้ชีวิตอย่างจนๆโยมจะแย้งเชิญแย้งครับต้องมีอุปสรรคปัญหามากๆถึงจะมีปัญญามากอันนี้แย้งหรือสนับสนุนอาตมาเนี่ยโยมพูดมาอาตมาก็จะพูดต่อโยมก็แล้วกันเขามีคำกล่าวว่าถ้าอยากมีปัญญาให้เจอปัญหาเยอะๆยอมไหมยอมนะถ้าอยากมีปัญญาให้เจอปัญหาเยอะๆอีกคนหนึ่งเป็นหนุ่มเจ้าชู้หน่อยเขาบอกถ้าอยากมีปัญหาให้มีภรรยาเยอะๆก็จริงของแกเหมือนกันนะเขาต่อความอาตมาอาตมาพูดก่อนว่าถ้าอยากมีปัญญาให้เจอปัญหาเยอะๆเขาก็บอกถ้าอยากมีปัญหาให้มีภรรยาเยอะๆก็ถูกต้อง ยุ่งหยิงย่อมยุ่งเหยิงถ้าไม่อยากยุ่งเหยิงอย่ายุ่งหยิงนะที่เขากล่าวไว้เสมอเสมอเพราะนั้นก็เลยอยากจะฝากบอกกับพวกเราให้ได้รับรู้สัจธรรมความเป็นจริงนะว่าอย่าปฏิเสธทุกข์อย่ากลัวทุกข์อย่าปฏิเสธปัญหาให้มองปัญหาเนี่ยเป็นแนวทางเดียวกับการสร้างปัญญาอย่ากลัวจนจงกล้าจนที่สอนไว้อะขยันกล้าจนทนสวดทนเสียดสีหนีสะสมนิยมสร้างสรรค์สวรรค์นิพพานเมื่อกี้นี้ผู้พากษาหญิงท่านหนึ่งมาเล่าให้ธรรมาฟังว่าท่านแต่งกายแบบธรรมดาธรรมดาเนี่ยไปในสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งเป็นดูจะเป็นธนาคารหรืออะไรเนี่ยธรรมาไม่ได้จำรายละเอียดเขาให้กรอกอะไรซ้ำแล้วซ้ำอีกในว่าเป็นยายแก่ไม่รู้เรื่องรู้ราวเป็นชาวบ้านถ้าเขารู้ว่าคนคนนี้เป็นผู้พากษานะไม่ใช่ผู้พากษาธรรมดาเนี่ยยิ่งกว่าหัวหน้าศาลนะถึงขนาดนั้นเนี่ยเขาจะรู้สึกเลยทีเดียวว่าโอ้โหตัวเองเนี่ยมองคนอื่นด้วยรูปแบบภายนอกผิดไปเสียถนัดใจซึ่งคนเราถ้าอยากจะรู้จักคนอื่นได้อย่างแท้จริงเนี่ยเราจะต้องพยายามเอาเนื้อหาสาระไว้ข้างในแต่รูปแบบเนี่ยอย่าไปแข่งอย่าไปแสวงหาความเคารพนอบนอกจากภายนอกโดยที่เอารูปแบบเป็นตัวตั้งซึ่งไม่ใช่เป็นสิ่งที่น่ายินดีพอใจแต่ประการใดเลยนะรูปแบบภายนอกทำนองนี้เป็นต้นอย่างอาตมาเองเนี่ยรูปแบบดังที่เป็นอยู่เนี่ยโอ้โหบางทีคนเขาเห็นเราใส่ชุดสีกลักไม่โกนคิ้วแปลกๆเขาก็มองตั้งแต่หัวจรดเท้าบางทีขึ้นรถเมย์ไปเนี่ยเขาก็ไม่ลุกให้นั่งไอเราก็เป็นพระเนี่ยย่องๆแบบนี้ยืนโหนรถเมย์นะโยมยืนโหนรถเมย์ดูก็สงสารตัวเองถ้าไม่มีนะที่ต้องมาอยู่กับชะตากรรมแบบนี้แต่จริงๆก็รู้สึกภาคภูมิใจประสบการณ์แบบนี้ตัวเองก็ไม่เคยได้เจอยิ่งระยะหลังๆมาเนี่ยโอกาสที่จะไปนั่งรถเมย์โอกาสที่จะทำให้ตัวเองได้สัมผัสชีวิตแห่งความเป็นจริงเนี่ยมันก็ไม่เคยมีก็จะมีคนบริการเสร็จสรรพเรียบร้อยต้องการอะไรก็มักจะได้ตามความปรารถนาแห่งตนพอได้ไปอยู่ในเงื่อนไขที่คนเขาไม่รู้จักเราอะนะมันก็ทำให้ได้รับรู้ความจริงว่าจริงๆเราก็ไม่ได้มีอะไรมากมายเท่าไหร่หรอกมีคนไม่รู้จักต้องเยอะไอ้มีคนรู้จักมีไม่กี่คนบางครั้งเหมือนกันเดินข้ามถนน6ล้อนะจอดไม่ใช่แค่จอดธรรมดานะชะโงกหน้าออกมาหน้ารถโบกไม้โบกมือทักทายด้วยความยินดีท่านจารย์ท่านจารย์ท่านจารย์โอ้โหนั่นเขารู้จักเราอะขึ้นรถเมย์คนรู้จักมักจีนะทักทายยินดีปราศัยอะไรต่างๆนานามากมายนั่นก็คือคนที่รู้จักเราซึ่งเป็นคนส่วนน้อยส่วนคนที่ไม่รู้จักเราเนี่ยมองตั้งแต่หัวจรดเท้าหรือบางทีมองด้วยความหวาดระแวงด้วยนะจะมาท่าไหนก็ไม่รู้นะทำนองนี้เป็นต้นนะบางทีบางครั้งเนี่ยถ้าเราสัมผัสความจริงตามความเป็นจริงแบบนี้บ่อยๆเนี่ยอาหังการมะมังการเนี่ยความหลงตัวลืมตนเนี่ยมันก็จะลดลงนะกระทั่งมีคำกล่าวว่าใครคิดว่าเป็นคนเด่นดังนักนี่ลองเดินผ่านบ้านหมาดุดูก็จะรู้นะว่าหมาเนี่ยมันก็จะเห่านะมันไม่เลือกว่าคุณจะเป็นคนวิเศษวิเศษโสคนเด่นดังหรือใครที่อยากจะสั่งให้ใครทำอะไรตามใจตัวเองลองสั่งหมาบ้านคนอื่นให้ทำตามที่ตัวเองต้องการดูสิจริงๆมันก็เป็นไปไม่ได้การที่เราสร้างความเป็นจริงหรือการที่เราสามารถเรียนรู้ความเป็นจริงได้ดังกล่าวนี้เนี่ยมันทำให้จิตของเราเนี่ยวางและเราทำให้เราเนี่ยยอมรับในเงื่อนไขของอนิจจังทุกขังอนัตตาอุบัติวิวัติพินาศในเงื่อนไขของชีวิตที่เป็นไปเพื่อความเรียบง่ายเพื่อความยากจนเพื่อการเป็นนักปฏิบัติธรรมทวนกระแสอาตมาสนับสนุนแนวทางทวนกระแสเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะและเราจะกลายเป็นคนที่สามารถทวนกระแสยังมีความสุขเนื่องจากเรามองดูว่ามีแต่การทวนกระแสเท่านั้นน่ะที่จะทำให้เราสามารถดำรงชีวิตอยู่ในโลกยุคโลกาภิบัติอาตมาไม่เรียกโลกาภิวัตนะอาตมาเรียกโลกาภิบัติที่มันวิ่งไปสู่ระบบการค้าเสรีวิ่งไปสู่ระบบทุนนิยมสุดขั้ววิ่งไปสู่ระบบของการแข่งแย่งแข่งขันวิ่งไปสู่ภาวะของความเครียดวิ่งไปสู่ภาวะของการยอมจำนนโยมทุกวันนี้เนี่ยเราพากันยอมจำนนต่อเงื่อนไขชีวิตเช่นแทนที่เราจะต้องอยู่อย่างไม่ต้องรีบเร่งเราก็ต้องรีบเร่งอยู่อย่างชนิดที่ว่าเบียดเสียดยัดเยียดจริงๆมันไม่จำเป็นต้องขนาดนั้นหรอกยกตัวอย่างเช่นปีใหม่เนี่ยคนพากันไหลทะลักออกจากเมืองไปสู่ชนบทจนแทนที่ถนนจะเป็นสวรรค์กับกลายเป็นนรกอ่ะจริงไหมทำไมเราจะต้องไปยอมตามเงื่อนไขนั้นเ ขาไปกันมากๆเราก็อยู่กรุงเทพแล้วโอ้โหนั่งรถสบายเฉบเลยทีเดียวอะแล้วไม่มีโอกาสไหนที่จะนั่งรถในกรุงเทพได้สบายเท่ากับในช่วงปีใหม่ตรุษจีนสงกรานต์นะโยมนะคนเขาไหลทะลักไปเราก็ไม่ต้องไหลทะลักไปตามเงื่อนไขเขาไม่ได้หรือเราก็ทวนกระแสเราก็ไปในช่วงที่คนอื่นเขาไม่ไปจะได้แบ่งถนนกันเนี่ยฝึกใช้ชีวิตแบบนี้สิโยมอะไรทำนองนี้เป็นต้นแล้วชีวิตของเราเนี่ยก็พยายามแสวงหามิติของความเป็นอยู่ที่เรียบง่ายไม่ต้องลึกลับซับซ้อนอะไรมากมายถ้าใครอยู่ชนบทได้ก็จะดีอยู่กับดินกับหญ้ากับป่ากับเขาได้เนี่ยก็จะดีแล้วก็ไม่ต้องไปเงื่อนไปผูกติดอยู่กับเงื่อนไขสังคมเมืองอะไรต่ออะไรมากมายนักชีวิตแบบสังคมเมืองเนี่ยมันเป็นชีวิตเครียดนะโยมนะเครียดแล้วมาทำให้คนเราเนี่ยใจร้อนโยมลองขับรถแล้วโยมช้าสักนิดนึงไฟแดงแล้วโยมหยุดแล้วโยมไปมัวเพลินอะไรครับสัก1หรือ2วิโยมจะได้ยินเสียงอะไรตามมารู้มั้ยโยมแตรแปนๆแปนๆๆ2วินะโยมนะ2วินาทีเนี่ยทนไม่ได้โยมขับรถไปเนี่ยในกรุงเทพโยมจะพบคนที่รอไม่ได้แม้แต่จะขึ้นสะพานลอยก็จะพยายามชะเง้อว่าเมื่อไหร่รถจะมาแล้วก็จะวิ่งข้ามถนนยังไม่คิดชีวิตโถคุณเพราะคุณไม่คิดชีวิตคุณจึงข้ามถนนแบบนั้นนะถ้าคุณคิดถึงชีวิตของคุณคุณจะไม่ข้ามถนนแบบนั้นคุณยอมเสียเวลาขึ้นสะพานลอยสักนิดนึงอาตมาจะสาปแช่งนะคนที่ไม่ขึ้นสะพานลอยถ้าเป็นนักปฏิบัติธรรมเนี่ยอาตมาถือว่าใช้ไม่ได้คุณอยู่ห่างไกลจากสะพานลอยสัก200เมตรคุณก็ต้องไปเดินขึ้นสะพานลอยต้องปฏิบัติธรรมพูดก็พูดเถอะอาตมาเองเนี่ยเห็นรถว่างๆเขาติดไฟแดงหมดบางทีเนี่ยนะมันแวบอยากจะข้ามถนนโดยไม่ใช้สะพานลอยเหมือนกันรถหยุดหมดเลยนะอยู่ในเงื่อนไขแบบนั้นเนี่ยข้ามถนนโดยที่ไม่ต้องข้ามสะพานลอยก็ได้อาตมายอมไม่ได้เพราะอายตัวเองถึงแม้รถจะติดไฟแดงหมดอ่ะนะยังไม่มีรถอันไหนมาเลยเอาเสื่อไปปูนอนก็สบายๆในเวลานั้นน่ะแต่อาตมาก็ต้องไปข้ามสะพานลอยเพราะเวลาไปสอนคนอื่นเราจะได้สอนได้อย่างสนิทใจว่ายังไงฉันก็จะต้องข้ามสะพานลอยคนเราทุกวันนี้ใจร้อนและรออะไรไม่ค่อยได้เพราะนั้นนักปฏิบัติธรรมจะต้องพยายามฝึกทวนกระแสวิถีชีวิตดังกล่าวนี้มันจะได้เป็นคนอดได้ทนได้รอได้ยิ้มยอมหยุดเย็นเมื่อวานนี้เรามาเดินจากปากทางโรงเรียนผู้นำเข้าไปสู่โรงเรียนผู้นำเดินนะรถมาเหมือนกันรถเข้าไปส่งแต่ตัวเองก็เลือกจะเดินผ่านหนุ่มอีก2คนเดินเวลาเดินมันมีโอกาสทักทายคนอื่นเรามาไม่รู้จักเขาหรอกแต่เขาจะมองเราด้วยสายตาแปลกๆตั้งคำถามเสมอไปที่ไหนก็จะมีคนมองด้วยสายตาแบบนี้เสมอๆอาตมากลัวเขาเขินเวลามองเราไปเจอหนุ่มกลุ่มหนึ่งเมื่อวานนี้เขามองเราทุกสายตามองเราหมดเลยทีเดียวอะหนุ่มวัยรุ่นอาตมาก็ทักทายพอทักทายเขาเสร็จแล้วเขาก็รู้สึกสนิทใจกับเราเขาก็ทักทายบ้างไปไหนครับหลวงพี่จะไปโรงเรียนผู้นำทำไมไม่ใช้รถล่ะหลวงพี่ไม่นั่งรถล่ะทุกวันนี้กำลังใช้รถอยู่เนี่ยรถ99เขาหัวเราะครืนเลยทีเดียวอ๋อตอนแรกยังไม่หัวเราะเขามีเวลาคิดหนึ่งสงสัยโง่หน่อยนะอ๋อแล้วค่อยหัวเราะตามหลังนะรถ99ทำนองนี้เป็นต้นไปเจอโยมคนหนึ่งท่าทางอายุสัก70ปีเขาหันมามองเราเขาอยากจะถามอยากจะคุยอะไรแต่เขาไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงอาตมาก็ทักทายโยมอายุเท่าไรแหละสังเกตนะอาตมาจะไม่ถามใครว่าโยมไปไหนมาเพราะอาตมาไม่ชอบมากเลยนะพูดตรงๆอ่ะใครเจอหน้าอาตมาแล้วถามว่าไปไหนมาเนี่ยคุณจะมาล่วงล้ำก้ามเกินสิทธิส่วนบุคคลได้อย่างไรเนี่ยคุณจะรู้ทำไมว่าฉันไปไหนมาถ้าฉันไปถ่ายอุจจาระมาเนี่ยฉันจะต้องบอกคุณหรือไงว่าฉันไปถ่ายอุจจาระมานะถ้ามันเป็นคำถามที่ล่วงเกินสิทธิส่วนบุคคลนะไปไหนมาเนี่ยอาตมาไม่ถามอาตมาถามว่าอาตมาถามได้ในฐานะที่อาตมาเป็นนักบวชดูท่าทางมีอายุหน่อยโยมอายุเท่าไรแหละดูหน้าตาแกสัก70แกบอกอาตมาว่า50กว่าๆโอ้โหสงสารโยมซะไม่เนี่ยไปเจอโยมอยู่คนนึงโยมผู้หญิงเหมือนกันเขาก็มีท่าทีคล้ายๆจะพูดกับอาตมาเหมือนกันแต่ไม่กล้าพูดอาตมาก็ถามว่าโยมอายุเท่าไหร่ล่ะสัก60กว่าๆอาตมาบอกสักแค่100ปีก็พอนะโยมอยู่แค่นั้นสมพรปากพระเจ้าประคุณนะอะไรทำนองนี้เป็นต้นนะซึ่งทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยมันก็เป็นเครื่องบ่งบอกเราให้ได้รับรู้ว่าวิถีชีวิตที่ช้าๆเนี่ยมันทำให้เราได้มีโอกาสสัมผัสคนสัมผัสสิ่งของสัมผัสอะไรอย่าว่าแต่สัมผัสคนเลยแม้แต่หมาก็สัมผัส หมามันวิ่งไล่มาแล้วเราก็ได้มีโอกาสเรียนรู้หมาในหลายรูปแบบนะโยมนะหมาที่เห่าแรงๆเนี่ยไม่ต้องกลัวมาหรอกแต่มีอยู่ตัวนึงมันวิ่งมาเมื่อวานนี้มีหนุ่ม2คนเดินตามหลังมันกระโจนพรวดใส่หนุ่มคอตมานะไอ้หนุ่มคอตมาคนนึงอายุประมาณเกือบ20ปีที่ตามไปเนี่ยเขาคงไม่ได้รู้สัญชาตญาณหมาเขาพยายามหนีหมาด้วยความกลัวลานอาตมาเห็นหมาแบบนั้นแล้วอาตมาก็เลยหันหน้าเข้าเผชิญกับหมาแล้วก็เดินใส่หมามันวิ่งหนียังไม่คิดชีวิตเลยทีเดียวอาตมาก็สอนหนุ่มว่าหนุ่มต้องรู้จักหมานะหมานะถ้าวิ่งหนีเนี่ยมันยิ่งกระโจนเข้าใส่แต่ถ้ามันกระโจนเข้าใส่เนี่ยวิธีแก้คือหันหน้าเข้าหามันนั่งลงแล้วหรือพยายามกระโจนเข้าใส่มันนะมันจะมีความรู้สึกฉันเจอคนที่ดุกว่าหมาแล้วนะอาตมาทำเช่นนั้นจริงๆบังเอิญดูซ้ายดูขวาไม่มีใครนะทำนองนี้เป็นต้นกิเลสก็เหมือนหมาอะไรโยมเอ้ยอันเนี้ยเอามาจากเดินเมื่อวานนี้มาเล่าให้โยมฟังแล้วธรรมะก็ไม่ได้อยู่ที่ไหนหรอกธรรมะคือทุกสิ่งทั้งปวงนะเคยมีคนถามหลวงพ่อชาว่าธรรมะคืออะไรหลวงพ่อชาตอบว่าอะไรที่ไม่ใช่ธรรมะไม่มีอะอาตมาชอบเดินเพราะเดินแล้วมันได้ธรรมะเดินแล้วมันได้เห็นอะไรหลายสิ่งหลายอย่างมันได้สัมผัสชีวิตมันได้อ่อนโยนกับเด็กๆตัวเล็กๆเมื่อวานก็มีเด็กคนนึงตัวเล็กๆมาไหว้อาตมามาทักทายปราศรัยอายุสักประมาณ3ขวบ4ขวบหรืออย่างไรเป็นเด็กชายก็ดูน่ารักมากเลยถามว่าหนูอยู่ไหนขอโทษหนูเรียนอยู่ชั้นไหนอนุบาลซ่องก็ตอบว่านะอนุบาลซ่องคือเสียงเหน่อคนเมืองการนะที่อู่ทองไปเจอเด็กอยู่คนนึงถามว่าหนูอยู่ชั้นไหนอยู่ปอซ่องนะอะไรทำนองเนี้ยทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยเป็นอนิสงส์จากการใช้ชีวิตแบบช้าๆแบบค่อยเป็นค่อยไปแบบเอื้ออาทรแบบอ่อนโยนอาตมาอยากจะขอร้องบรรดาญาติโยมทั้งหลายที่ใช้ชีวิตในฐานะนักปฏิบัติธรรมฝึกเถอะโปรดอย่ารีบหัดช้าๆลงบ้างอย่างนักบุญฟรานซิสแห่งอัสซีซีท่านสอนมาอาตมาไปที่เมืองอัสซีซีประเทศอิตาลีไปเจอรูปปั้นของท่านท่านมีชีวิตเกือบสัก 1,000 ปีล่วงมาแล้วเป็นนักบุญคริสต์ในสมัยที่ท่านยังมีชีวิตอยู่นั้นเนี่ยท่านนั่งๆอยู่ยืนๆอยู่เนี่ยนกบินมาจับที่มือท่านเฉยเลยแล้วอาตมาไปเจอมากระตาของตนเองเนี่ยรูปปั้นของท่านเนี่ยนกเป็นๆยังมาจับที่มือของท่านจริงๆแล้วไม่มีอะไรผูกนกไว้นะนกบินมาจริงๆมาจับที่มือของท่านจริงๆเห็นกระตาเลยดูเหมือนจะถ่ายรูปไปด้วยท่านใช้คำพูดว่าถ้าต้องการชีวิตอิสระเสรีจงอย่ารีบหัดช้าๆลงบ้างจงทำน้อยอย่างแต่ทำให้ดีงานที่ทำด้วยจิตฉันทะย่อมเคลื่อนไปอย่างใสสะอาดถ้าต้องการให้ความฝันเป็นจริงจงอย่ารีบหัดช้าๆลงบ้างจงทำน้อยอย่างแต่ทำให้ดีงานที่ทำด้วยจิตฉันทะย่อมเคลื่อนไปอย่างใสสะอาดฟังแล้วรู้สึกซาบซึ้งไหมจริงๆคำสอนไหนดีทั้งนั้นแล้วเก็บมาหมดอ่ะไม่จะเป็นต้องพุทธเป็นพุทธคริสต์อิสลามนะรู้จักรอรู้จักคอยแล้วก็รู้จักอยู่กับเงื่อนไขของความเป็นไปในชีวิตปัญหาบางปัญหาเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่เราจะต้องเข้าไปแก้ไขปัญหามันอยู่ที่ว่าเราสามารถอยู่กับปัญหาแล้วปล่อยให้การเวลาเนี่ยคลี่คลายปัญหานั้นไปด้วยตนเองได้หรือไม่อย่างไรบ้างคนโกรธกันนะบางทีไปเคลียร์กันนะไปปรับความเข้าใจกันก็ยิ่งโกรธกันหนักขึ้นพยายามไม่ไปประทะไม่ไปประชันกันนะต่างคนต่างอยู่ต่างคนรักษาระยะห่างกันไว้สักช่วงเวลานึงอารมณ์มันก็จะดีขึ้นเหมือนกันนะแต่ถ้านี่คือประเพณีแห่งการอวยพรก็ควรถือโอกาสมาย้อนเตือนใจตนถึงความสำคัญของความปรารถนาดีมันจะต้องหมายถึงน้ำใจอันอยู่เหนือการอวยพรความปรารถนาดีเป็นความจริงใจที่ไม่มีสคสใบใดสื่อใจได้เหมือนแต่ความจริงใจเราย่อมรับรู้ได้ด้วยใจซึ่งกันและกันบางทีแม้ชมเชยก็รู้ว่าชังบางครั้งสุดจะสรรความรู้สึกเป็นภาษาแต่ก็รู้ว่ากรุณาไม่มีการเสแสร้งใดปกปิดความร่ำร้องของจิตใจได้มิดชิดน้ำใสจากสองตาสื่อความเศร้าได้ดีกว่าภาษาฉันใดพฤติกรรมทั้งหลายย่อมสื่อสิ่งที่จิตประสงค์ได้ดีกว่าถ้อยคำเช่นกันคนใจหยาบมิอาจปั้นบุคลิกละมุนละไมได้อย่างคงทนเพราะมีเพียงความจริงใจเท่านั้นที่จะกำหนดพฤติกรรมจริงใจได้อย่างไร้รอยพิรุธก การฝึกฝนตนให้เป็นคนมีความกรุณาปรารถนาดีจะต้องฝึกที่จิตใจไม่ใช่ท่าทีหรือแค่เข้าคอร์สเสริมบุคลิกภาพความรักความเห็นใจยังต้องการความเห็นจริงและการเอาจริงในการฝึกฝนมิเช่นนั้นความปรารถนาดีก็พร้อมที่จะแปรเป็นความปรารถนาร้ายเมื่อไม่ได้ดังใจเมื่อถูกขัดใจเมื่อหน้ามืดด้วยผลประโยชน์ทุกชีวิตต้องการมิตรภาพปรารถนาน้ำใจเราต่างหวังที่จะอยู่ร่วมกันอย่างยิ้มแย้มแจ่มใสแต่บางหนกำแพงแห่งความสำคัญตนของเราแน่นหนาจนเกินกว่าน้ำใจจะเจาะเข้ามาถึงเราเองกลับเป็นต้นตอทำลายน้ำใจที่เราใฝ่หาความเห็นแก่ตัวทำให้เราฝันร้ายกีดกันตนเองไว้ในโลกลำพังจนดูโดดเดี่ยวในสังคมที่แออัดจริงไหมโยมจนดูโดดเดี่ยวในสังคมที่แออัดความชาชินต่อการเอาใจตนนั้นได้บดบังความปรารถนาดีของตนเองเสียสิ้นจนเราต้องประทุษร้ายกันด้วยความรู้สึกนึกคิดจิตใจเราเบียดเบียนใครคนหนึ่งที่ทำให้เราขัดใจเราอภัยยังสนิทใจได้ยากเย็นความเห็นใจเกิดได้ยากยิ่งแก่ใจที่ไม่รู้ทันตนเองเราทำลายความหมายของชีวิตตนเองแม้อาจไม่มีใครรู้แต่สองเราก็เข้าใจกันดีกว่าจองเวรเราอาจจะยิ้มให้แก่กันด้วยสายตาปองร้ายและอีกมากเท่าใดที่เราทำร้ายซึ่งกันและกันด้วยความรู้สึกดูเหมือนว่าความปรารถนาดีที่ดีจริงมิใช่สิ่งที่แซงสร้างได้ง่ายๆเสียแล้วถ้าเราไม่รู้จักตนเองดีพอความไม่รู้เป็นอำนาจมืดที่ทำให้เรามุ่งกำจัดผู้อื่นแทนที่จะมุ่งกำจัดตนเองแล้วมันก็ทำลายความหวังในการดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันด้วยใบหน้าแจ่มใสเราต้องการความจริงใจแต่เรามักทำลายมันไปด้วยความไม่รู้ฤดูแห่งการอวยพรจงย้ำแก่จิตใจทุกชีวิตด้วยเถิดว่าความจริงใจคือความชื่นใจของชีวิตต่อชีวิตเป็นภารกิจที่มนุษย์ต้องทนุถนอมไว้ในใจของตนความจริงใจเป็นสิ่งที่บันดาลขึ้นได้ด้วยความเห็นจริงไม่ใช่ศักดิ์ศรีหรืออำนาจใดๆไม่มีเงินสกุลใดซื้อความจริงใจของมนุษย์ได้ฟังนะไม่มีเงินสกุลใดซื้อความจริงใจของมนุษย์ได้การอวยพรผ่านอินเทอร์เน็ตจากแดนไกลจะมีความหมายอะไรในเมื่อคนรอบข้างยังอวยพรจากใจไม่ได้ฟังการอวยพรผ่านอินเทอร์เน็ตจากแดนไกลจะมีความหมายอะไรในเมื่อคนรอบข้างยังอวยพรจากใจไม่ได้เครดิตการ์ดบันดาลได้แต่การเอาใจแต่ความจริงใจหาได้ไม่จริงไหมพี่น้องทั้งหลายเครดิตการ์ดบันดาลได้แต่การเอาใจแต่ความจริงใจหาได้ไม่มีเพียงความจริงใจเท่านั้นที่จะบันดาลความจริงใจขึ้นในใจของใครอื่นได้มันจึงอยู่เหนือขอบเขตธุรกิจแห่งการหวังผลประโยชน์ความจริงใจไม่อาจได้มาด้วยการโหยหาแต่ด้วยการให้ออกไปต่างหากจงเห็นความสำคัญของความจริงใจแต่สิ่งนี้มิอาจอยู่ในใจเราได้ในแต่สิ่งนี้มิอาจอยู่ในใจเราได้ในทุกสถานการณ์ของชีวิตถ้าเราไม่ฝึกฝนการให้เกียรติการให้อภัยต้องมาจากความจริงใจจึงจะไม่มีหมอกควันอึดอัดชวนสำลักอยู่ระหว่างเราฝึกความปรารถนาดีฝึกให้เกียรติฝึกให้อภัยต้องฝึกที่ใจไม่ใช่ฝึกมารยาทไม่ใช่ฝึกเสริมบุคลิกถ้าไร้การฝึกที่ใจแล้วมารยาทจะงามปานใดบุคลิกเฉียบขาดแค่ไหนก็เป็นเพียงการสร้างกำแพงขึ้นกำบังตนเองไว้ในคุกที่โดดเดี่ยวไม่สามารถมองเห็นเพื่อนมนุษย์แล้วเราก็กล้าดำรงอยู่อย่างตบตาซึ่งกันและกันในชีวิตเงาเงาเซ็งเซ็งความปรารถนาดีจะต้องดีขึ้นมาจากใจมิใช่เพียงหลับหูหลับตาสวัสดีปีใหม่ด้วยน้ำลายอันมากมนทินคมไหมโยมความปรารถนาดีจะต้องดีขึ้นมาจากใจมิใช่เพียงหลับหูหลับตาสวัสดีปีใหม่ด้วยน้ำลายอันมากมนทินมันไม่สำคัญหรอกที่เราได้เรียนรู้สูงแค่ไหนรายได้ดีเพียงใดเก่งกาจอย่างไรมันอยู่ที่ว่าสิ่งเหล่านั้นทำให้ใครยิ้มแย้มแจ่มใสได้เท่าใดต่างหากมันอยู่ที่ว่าชีวิตมีพลังปรารถนาดีเปลี่ยนศักยภาพที่มีอยู่ออกไปสร้างความเบิกบานแก่ใครได้บ้างบางทีที่เรารอบรู้วิจารณ์เก่งคิดเก่งแก่วัดฟังนะบางทีที่เรารอบรู้วิจารณ์เก่งคิดเก่งแก่วัดแต่เราก็อาจไม่เป็นที่พึงปรารถนาของใครๆที่อยู่รอบตัวเรา เราอาจสั่งสมความรู้เรื่องเงินทองไว้มากมายอย่างแล้งน้ำใจและหามีประโยชน์แก่ใครไม่แล้วเราเองจะสันติสุขได้สักเท่าใดแม้ว่าโลกนี้จะกว้างใหญ่ไพศาลและร้อนแรงสักเพียงใดแต่โลกแท้จริงสำหรับชีวิตเราก็คือคนรอบตัวที่เราต้องโยงใยสัมพันธ์ทั้งในการงานการเรียนครอบครัวเพื่อนฝูงอันเป็นโลกที่เราเคยเป็นต้นเหตุก่อความรำคาญมาบ้างในบางหนและนี่คือโลกที่เรามีสิทธิ์สร้างความปรารถนาดีเพื่อความเบิกบานใจทั้งแก่ตนแก่ท่านเรามีสิทธิ์ที่จะอยู่อย่างกรุณาต่อชนร่วมสมัยถ้าเราได้รู้ซึ้งถึงคุณค่าของกรุณาถ้าเราได้รู้ว่าเมื่อเราได้ถ่อมตนลงอีกสักนิดบรรยากาศย่อรอบตัวจะสดชื่นขึ้นอีกสักเท่าใดเมื่อเราได้รื้อกำแพงทิฐิออกไปเสียบ้างแสงสว่างจะเฉิดฉายเข้ามาหาเราอีกเพียงใดเขาเหลือเกินที่เราจะเลิกใส่ใจต่อกันเมื่อเราหมกมุ่นครุ่นคิดอยู่แต่กับการสร้างเรื่องราวของตนเองเราจะมีน้ำใจให้กับใครได้หากเราให้ความสำคัญอยู่แต่กับสิวเม็ดเดียวบนใบหน้าฟังนะเราจะมีน้ำใจให้กับใครได้หากเราให้ความสำคัญอยู่แต่กับสิวเม็ดเดียวบนใบหน้ามากกว่ามิตรภาพรอบกายเราก็ขังตนเองไว้ในโลกเดียวดายถึงเราจะงดงามผุดผาดผิดสามัญชนแต่เราจะเกาะกินความหยิ่งไปได้สักกี่วูบอารมณ์คมไหมโยมถึงแม้ว่าเราจะงามผุดผาดผิดสามัญชนแต่เราจะเกาะกินความหยิ่งไปได้สักกี่วูบอารมณ์เพราะจิตใจเราเรียกร้องมากเกินไปเพราะเรามีความรักน้อยเกินไปไร้รักไร้กรุณาก็เหมือนไร้ชีวิตจะอยู่ไปทำไมในชีวิตที่มากด้วยความหงุดหงิดเรียกร้องรอคอยอับเฉาทั้งแก่คนแก่ท่านแม้มีลมหายใจก็จะมีประโยชน์อันใดเมื่อมันเป็นเพียงลมปราณปานประหนึ่งหมุดคมที่ทิ่มหัวใจตนเองอยู่ทุกขณะความปรารถนาดีเป็นสิ่งชุบชีวิตจากลมหายใจให้ตายซากความปรารถนาดีเป็นส่งความปรารถนาดีเป็นสิ่งชุบชีวิตจากลมหายใจที่ตายซากให้ฟื้นชีวิตชีวาแต่ความมีน้ำใจที่คงทนนี้จะมีมาได้ด้วยเพียงการฝึกฝนอย่างภาคเพียรความปรารถนาดีเป็นสิ่งชุบชีวิตจากลมหายใจที่ตายซากให้ฟื้นชีวิตชีวาแต่ความมีน้ำใจที่คงทนนี้จะมีมาได้ด้วยการฝึกฝนอย่างภาคเพียรด้วยการเจริญสติปัฏฐานอย่างตั้งใจจริงกล้าดำรงอยู่อย่างผู้บำเพ็ญต้องต่อสู้หัวใจโหดร้ายของตนเองจนน้ำตาซึมแต่ชีวิตจะได้รับการกล่อมเกลาให้ละมุนละไมต่อเพื่อนมนุษย์คำว่าเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายจะมีความหมายมากกว่าเดิมหนังสือชุดทำใจมี4เล่มพูดก็พูดเถอะอยากจะโฆษณาหนังสือชุดนี้เพราะว่าอาตมารักหมอคนนี้มากเหลือเกินหมอธีระทองสงฆ์เป็นหมอที่มีคุณธรรมหนังสือเขาออกใหม่จากเดิมสู่เส้นทางรักเยื่อใยแห่งความพัดพรากไงต่อมาก็เป็นชุดทำใจเขาเขียนหนังสือเหมือนรู้กิเลสมนุษย์ทะลุทะลวงอะนะแล้วเขาอ่านใจเราเหมือนกับเขาเป็นตัวเราเองแต่เขาอ่านได้ชัดกว่าเราอ่านตัวเราเองโยมมีความรู้สึกไหมคือมันเป็นการทะลุทะลวงอารมณ์ใจเราไม่ต้องไปด่าคนอื่นเนี่ยเขากำลังมาด่าตัวเราให้เราฟังแล้วเราก็มีความรู้สึกตรงเพงตรงเพงตรงเพงเนี่ยเขาเป็นคนที่ศึกษาจิตเป็นหมอเป็นอาจารย์หมอที่สอนโดยไม่คิดค่าตอบแทนจากลูกศิษย์แล้วก็ไม่เปิดคลินิกชีวิตเขาเป็นตัวอย่างเรามาจึงสนับสนุนเขาด้วยประการฉะนี้เผยแพร่ให้เขาเยอะเลยทีเดียวนะแล้วรู้สึกภูมิใจถ้าเราได้สนับสนุนคนดี ปีใหม่เปลี่ยนเวียนวันที่ผ่านพันเมื่อครบวันก็จะมีวันปีใหม่การปีใหม่มีค่าถ้าเข้าใจรู้จักใช้เวลาไว้ตราเลือนเมื่อใหม่ปีมีสุขสนุกสนานควรรู้การเวลานั้นกล้าเตือนวันหนึ่งประเดี๋ยวเดียวประเดี๋ยวเดือนเลิกเอาเลือนถึงเป็นหนึ่งปีมีสุขเกิดสุข สีวันปีใหม่อวยพรให้กันปรีเปรมเกษมสีแต่อย่าลืม